En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Og mens vi venter på afgørende nyt om forhandlingerne om en ny regering, så vil vi i dag bruge det tid på at se nærmere på den verden, som regeringen jo skal agere i. Ikke mindst det krigsplagede Europa. Tårnes Europa, ja, det er titlen på direktør i tænketanken Europas, Lykke Friis, nye bog. Lykke Friis, hun kommer forbi her om godt 20 minutter. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og vi skal selvfølgelig traditionen tro også afsøge mulighederne for at uddele ugens fidusbamser. Det tager vi så fat på til sidst i denne her første time. Og hvis du sidder inde med et oplagt bud, så skynd dig til tasterne og skriv det på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her kan I live-lyttere som sædvanlig også kommentere og stille spørgsmål. Vi lægger jo ud med efterdønningerne af sidste uges folketingsvalg, og der jo mildt sagt ikke var nogen kæmpe succes for det konservative folkeparti. Der er dog nogen, der betragter det her og ikke mener, at det er det helt store problem. Partiets leder og hans nærmeste rådgiver, de mener ikke, at et tab på 2 mandater er så stort et sår, at det bør få konsekvenser. Vi har jo med Søren Papes udtalelser på valgaften, at han tabte jo kun en procent. Så det må være godkendt. Men der var andre i partiet, som mener, at der skal være en lidt grundigere evaluering end det. Og ja, der er vel også en Pape har udsendt et brev, kan man sige, hvor han også erkender, at der er nok brug for en snak. Men rysterne om, at måske er en af de ting, der skal ske, det er at finde en ny formand. Dem hører vi også nogen fra. Og en af dem, der har blandet sig i debatten om, hvad gik galt i valgkampen, det er dig, Robert Splid. Mange år et medlem. Jeg tror næsten, du har haft 50 års jubilæum som medlem af konservativ. Gammel KU-formand. Gammel kan man jo godt sige, fordi vi er tilbage i 80'erne, er vi ikke det? Jo, det er det. Og du som sagt vælger og medlem af partiet og donor til partiet. Og velkommen. Tak. Grunden til, at vi har lyst til at invitere dig, det er jo fordi, der er en historie om, at du har på det der interne forum, de har haft på hos de konservative, har været kritisk på en måde, hvor at du så er blevet et punkt på det kommende forretningsudvalgsmøde i det konservative folkeparti, og det lyder jo sandelig alvorligt. Så derfor må du jo være en meget, meget vigtig person i den debat, så derfor har vi lyst til at invitere dig, det kan vi jo godt forstå. Men hvad synes du har været problemet med det konservatives valgkamp? Jamen, før valgkampen analyserede partiet jo, hvordan man skulle gribe sagen an, og man nåede jo frem til 2 ting, som jeg synes var meget interessante. Den ene, det var, at Søren Pape, når han sagde noget, så havde det meget stor vælgerappel. Så man besluttede sig jo for at føre en valgkamp, som ensidigt var baseret på Søren Pape. Og det var måske i situationen meget fornuftigt. Den anden beslutning, man traf, det var jo så lige inden valget gik i gang. Der traf man nemlig den beslutning, at man skulle køre ensidigt på topskattelettelser. Og det er kombinationen af de to ting, som er årsagen til, at vi er i den situation, vi er. At man har sat sig ensidigt på Søren Pape, det kan som sagt være ganske fornuftigt, men det betyder jo så også, at når han kommer i problemer, så bliver det hele jo hængt op på ham. Det vil sige, at partiets popularitet bliver identisk med Søren Papes popularitet. Mm. Og det er selvfølgelig fint, så længe det går opad. Men i det øjeblik, det begynder at vende, i det øjeblik, han får problemer med sin troværdighed, så er det hele partiets troværdighed, det går ud over. Jeg tror, at vendepunktet, det er, da man går ud i valgkampen og ensidigt proklamerer, at topskattelettelser er partiets mærkesag nummer 1, og jeg tror også, at afgiften var med. Det er jo typisk emner, som måske nok er traditionelt konservativ, men det er jo ikke emner, som et parti, der har ambitioner om at få 15-20% af stemmerne, vil lægge op til et valg. Man kan godt have holdningen, men det er bare ikke mærkesager for et parti, der har de ambitioner. Sådan som du vurderer det, man skal sige, alle de fejl, der er blevet begået, man kan sige, der har været sagt meget, blandt andet Benny Damsgaard, tidligere rådgiver i partiet og sådan noget, som siger, det er helt vildt, at partiet ikke selv kan se, altså inden man går i krig på den her måde, at man skulle have forberedt Søren Pape på, altså at han ville blive mødt med en helt anden kritisk tilgang. Og så har man ikke øvet sig på det og svare på det, men så til, når du sidder og siger det her, så siger du sådan, at det her, det er politikken, der er galt. At det virkelig nok, og at de rådgiver, han har omkring, de skal med i faldet nu, fordi det er dem, der har taget helt galt. Altså, jeg tror, at politikken er det, der får udløst lavinen. Men det er da rigtigt, at når det så kombineres med de troværdighedsproblemer, Søren Pape har, fordi han kom ud i de kritiske situationer, det er så med til at forstærke det. Jeg synes jo, hvis man kigger på de der punkter enkeltvis, som Søren Pape blev kritiseret for, så er det ikke noget, der ryster mig. Altså, det er jo ikke noget, der kunne få mig til at løbe væk fra de konservative. Men der er nok mange vælgere, tror jeg, som har forbundet Søren Pape med en mand, man kunne stole på, en mand, som man kunne have tillid til, en mand, som kunne blive landets kommende statsminister. Når han så melder ud, at det, der er partiets hovedprogram, det er et meget smalt skatteprogram, så begynder de første vælgere jo at tvivle på, jamen hov, nu har man fået bygget Pape op som Pape Power og som en mand, der næsten kan gå på vandet. Og pludselig opdager man så, at den politik, han så bliver udstyret med, han er sagt, fordi det er jo noget, man beslutter fra centralt hold, den politik, han bliver udstyret med, den stemmer slet ikke overens med det billede, vi har af ham. Jamen, Robert, det lyder som den politik, han bliver udskudt, men det lyder som om manden, han er sådan en marionetduk. Han har overhovedet ikke nogen meninger selv. Jo, det tror jeg. Det er jo hele tiden, der snakker om, at han bliver, altså det, der er omkring ham, men ikke særlig meget. Og jeg kan da ikke lade være med at tænke på det. Altså noget af det, der kom ud af den her valgkamp, det var, at folk mente, at mandens dømmekraft ikke var til stede, eller i hvert fald ikke stor nok. Jamen, nu skal man skelne, fordi en ting er politiske holdninger. Der er jo ikke noget vej med de politiske holdninger. Der er heller ikke nogen, der har kritiseret Søren Pape for at fremlægge de forkerte politiske holdninger. Det, vi snakker om, det er jo valgstrategi. Altså, når man skal føre valgkamp, så skal man jo ikke bare fyre alle de politiske holdninger af, man har. Man er nødt til at prioritere, og man er nødt til at tage hensyn til, hvad er det for en situation, vi er i. Og vi var jo ikke i en situation, hvor skat, det var det primære tema. Partiet havde jo inden valget lavet undersøgelser, der klart viste, at nummer et, det var sundhed, nummer to, det var klima, og jeg tror, at nummer tre var indvandring. Hmm. Men det var i hvert fald ikke skat. Men er det ikke fair nok at gå efter og sige skattedagsordenen? Den vil vi have. Vi vil have det der liberalistiske skattepolitik, eller borgerlig skattepolitik, om man vil. Den dagsorden, den vil vi eje. Jo, men det kan man da godt gøre, men så skal man jo komme med et realistisk bud på det. Altså i en situation, hvor energipriserne stiger, og hvor inflationen er tårnhøj, og folk ikke kan betale deres regninger, så skal man jo ikke ligefrem føre milliardærpolitik. Og det er klart, topskattelettelser og afgiftslettelser, det er jo for nogle ganske få mennesker i samfundet. Hvis du vil føre politik for dem alene, så skal du bare ikke have den ambition, at du kan komme op på 15-20% af stemmerne. Men man kan vel også anlægge den kritik og sige, altså, ikke engang det synspunkt, de fremlagde, det evnede Pape og fasthold i valgkampen, fordi samme sekund, at Inger Støjberg sagde, at det blev til noget, så hørte vi jo ikke rigtig mere om det. Nej, det er rigtigt. Altså, så havde man ikke engang det at køre med. Nej, men modsætningen til det, det er jo den situation, vi havde. Nu er jeg nødt til at gå lidt tilbage i tiden. Ja, det var så. I 1995 får det Konservative Folkeparti faktisk sammen med Socialdemokratiet fik afskaffet formueskatten. Var det et punkt, det Konservative Folkeparti havde på valget i 94? Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror også, hvis man havde haft det som et punkt, så tror jeg ikke, Lykketoft var gået med på at afskaffe formueskatten. Men det lykkedes rent faktisk. Og jeg tror, jeg går også ind for, at man skal afskaffe topskatten, men jeg mener ikke, det er noget, der skal ske ved, at man står i et hjørne og skriger det ud over befolkningen. Det er noget, der sker ved forhandlinger, step by step. Men så nu er vi enige om, hvad skal man sige, at det var en fejl. Hvordan kunne man så, og hvem er det, der har ansvaret for, at man for eksempel ikke fra konservativ side gik ind og sagde, vi går ind på sundhedsdagsordenen, fordi det er faktisk noget, den, som har flyttet virkelig mange stemmer ved det her. Ja, det er rigtigt. Jamen, Det Konservative Folkeparti havde faktisk en række meget gode forslag på en lang række områder. Jamen, de er bare ikke blevet, de er bare druknet. Jamen, vi skal finde de skyldige. Ja. Så må vi sige, at Pape, han er lidt uskyldig, fordi han skulle bare af sin rådgiver være blevet udstyret med den dagsorden. Det er så Søren Vandsø, vi snakker om. Ikke? Ja, men altså selvfølgelig, altså, der har jo været en kreds, som omfatter flere end Søren Pape og Søren Vandsø, men det er klart, at de har været meget centrale personer i det her. Og det er klart, at Søren Vandsø og Søren Pape står hinanden meget nær som personlige venner, så de er jo ikke bare generalsekretær og partiformand. Så de udgør jo, hvad skal man sige, kernen i hele valgkampen, så selvfølgelig har de et ansvar for, at det er gået, som det er. Hvad synes du, der skal ske, Robert Splid? Jamen altså, nu kommer der jo den her evaluering, og det, jeg synes er rigtigt at gøre, det er jo at se på og analysere, hvor meget tillid Søren Pape har. Fordi det er da klart, hvis Søren Pape ikke har den tillid i befolkningen mere, så bliver det uendeligt svært at genopbygge partiet fra det sted, man er nu. Så hvis de analyser viser, at han ikke har den tillid, det ved jeg jo ikke, analyserne er jo ikke lavet nu, men hvis de viser det, så er det jo klart, så må man jo finde et hold, der kan vinde et valg. Det er jo det, det drejer sig om. Altså, der er jo noget, der er større end personer i den her sammenhæng, og det er partiet. Man kan jo godt få det indtryk, når man sådan læser avisen, for eksempel Politikken i dag i går, at det er ikke så meget Pape og konservative ledelse, der er problemet. Det er dig, der er problemet. Altså, nu er du et punkt på en dagsorden fra det syge valg. Fordi, jeg er jo også menig medlem af Frederiksberg Vælgerforening, så jeg bærer jo en stor del. Ja, men man kan have stor indflydelse selv for bagerste rækker. Det er mere fordi, at partisekretær Søren Vandsø, tror jeg, han er generalsekretær, fordi de er indført. Ja. Og Søren Vandsø går under navnet Generalen, og det er jo et fint kælenavn. Jeg kan huske, der var en anden partisekretær, ham kaldte de for Hunden, så jeg vil sige, gå for Hunden til Generalen, der er jo lige lidt step op. Men sådan er der jo så meget. Grunden til, at jeg nævner det, Robert Splid, det er fordi, det fremgår jo af dagspressen, at Robert Splids fremtid i partiet skal diskuteres, fordi Splid mod betaling har udført opgaver for partiet Moderaterne, og det er jo så Lars Løkkes parti. Ja, ja. Har du en kommentar til det? Jamen altså, jeg synes jo, det er jo interessant, hvis partimedlemmer, der laver et eller andet inden for kommunikationsbranchen i fremtiden, skal vurdere, om de overhovedet kan lave noget for andre end Det Konservative Folkeparti. Det har jo ikke været kutume hidtil i hvert fald. Og der er vel også en lang række advokater, der arbejder og forsvarer folk fra andre partier. Det synes jeg jo ikke, der er noget problem med. Så du benægter ikke påstanden? Nej, nej, nej. Selvfølgelig har jeg da været med til at lave et stykke arbejde for Moderaterne, nemlig at på baggrund af det er jo Løkke, der har, hvad skal man sige, Løkke og Jakob Engel-Schmidt, der har defineret holdningerne. Jeg har jo så påtaget mig den opgave mod betaling at formulere det i et program. Men hvorfor er det partiskædelige virksomhed? Det er det vel? Altså, er der noget, hvis man melder sig ind i et politisk parti, så er der ting, man ikke må? Altså, har du nogen tillidsposter i det konservative folk? Nej, det har jeg ikke. Men, hvad med revisorsuppleant i lokalforeningen? Det er ingen gang, nej. Nå, okay. Men altså, der hvor grænsen går, det er vel, hvis jeg gik ud og førte kampagne for Moderaterne, eller agiterede for dem, eller det ville også være problematisk, hvis jeg gav støtte til dem, det kan jeg da godt se. Men at man udfører et professionelt stykke arbejde, det gør man jo. Bare det sidste spørgsmål i om Søren Pape personen, ikke? Fordi hvordan havde du det personligt? Altså, jeg synes jo, det var helt vildt at stå og se en mand fejre et nederlag på 2 mandater, hvor man tænkte, jamen det er da et, fordi at det er en mand, der trives blandt klakører. Ja, altså jeg vil sige, at Søren Pape er jo bedst i medvind, hvor Jakob Ellemann har jo vist, at han er bedst i modvind. Ja, men det var så falsk medvind den valgaften, det, hvor han står og fejrer det her nederlag på 2 mandater. Jamen det er jo hvad skal man sige? Hvor var din tæer henne? Altså, så... Ja, det er jo ret krumme. Okay. Altså, det er klart, at når man ikke selv har en fornemmelse, det tror jeg nu godt, han havde, for situationen. Jeg tror nu, problemet var mere det, at man forsøger at undgå det og virke som om man har lidt et nederlag. Det er jo meget typisk blandt politikere, at man ligesom forsøger at slå tingene hen og siger, at nederlaget er ikke så stort, som det kunne have været. Men det skal efterfølge. Ja, det skulle jeg lige til at spørge om. Jeg bare prøve på at pakke det lidt mere ind. Nu kommer det mere direkte. Diskussionen om efterfølger er jo allerede åbnet. Jeg havde selv sådan en debat på min Facebook-side i går. Det gør jo lige så godt. Har du nogen sådan tanker om det? Jamen altså, i første omgang, så handler det jo om at vurdere, om Søren Pape vil kunne genvinde tilliden. Det skal man først vurdere. Når det så er sket, så er der jo en lang række kvalificerede folk i partiet. Kunne du nævne en lang række? Det? Ja, altså, jeg synes jo sådan en som Mona Juul, for eksempel. Som er erhvervsordfører? Som er erhvervsordfører, som har, hvad skal man sige, det glimt i øjet, og den, hvad skal man sige, hun er en meget tillidsvækkende person. Hun har arbejdet i erhvervslivet, og hun er også i stand til at formulere sig på en meget klar måde. Respekteret på Christiansborg, hende? Hun er også respekteret på Christiansborg, ja. Men det er klart, der er jo andre i feltet, som Rasmus Jarlov er jo sikkert også interesseret i posten, kunne jeg forestille mig, og Mette Abildgaard er formentlig også indspillet. Det er dem, der sådan ligesom står på tur med anciennitet, ja, ja. Mens Mona Juul er jo, hun har jo kun siddet en enkelt periode, ikke? Altså, jeg tror, at er du klar over, om hun selv vil påtage sig op? Jeg kan da sagtens se hende som sådan en dansk udgave, hende den norske Erna Solberg, ikke? Sådan en ordentlig madame, der taler frisk fra, altså, der er ikke så meget pis med hende, vel? Ikke? Nej, men hvem skal dog gå ind og støtte hende, og så ødelægge sine egne chancer ved det? Nej, altså, men jeg tror heller ikke, at det bliver en lang og opslidende diskussion, hvem der skal være formand for partiet. Det kan jeg ikke få. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, partiet har lært af fortiden, at det er ikke noget, man har brug for. Man kan sige, at det sidste skifte, der kom, det var jo meget hurtigt. Altså, det gav jo ikke ret lang tid. Det foregik jo også i rum i folks huse, hist og pist. Jamen, det er rigtigt, men altså, det, der har skiftet i tiden, det er jo, at tidligere, der var det meget personlige kampe helt tilbage til Haraldrup Klemmensen og Nin Hansen. Men man er gået meget mere over til, det er lige for, jeg vil sige, at kaste formanden. Det vil sige, at man laver analyser af, hvem er det, der i situationen er bedst egnet. Og der er det først og fremmest partiet, man tænker på det, og ikke så meget politiske fløje. Flere lytterne peger på, at blandt andet Peter Jægerskov skriver, grundproblemet er mere det politiske projekt, en person, og hvad vil de konservative, hvad skal vi med dem? Peter Ide Nielsen skriver, konservative burde tage initiativ til at samle de nationalkonservative og konservative partier til et samlet troværdigt parti, med en samlet politik og program, og DF og Danmarks Demokraterne vil være naturlige fusionspartner. Jeg ved ikke, om du er enig i det. Men altså, er der noget om snakken? Det er måske mere partiprogrammet, det man vil, der er problemet? Eller hvad? Jeg tror, altså, det konservative Folkeparti står jo ikke så tæt på Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Altså, det er jo det, der adskiller det konservative Folkeparti, det er jo, at det konservative Folkeparti er jo borgerlige stemmer, der arbejder, og ikke et parti, der står i en eller anden krog og skriger højt og råber højt. Det er et parti, som søger resultater, og det kan man jo ikke sige, at de tre partier er. Ser du så også det konservative Folkeparti måske i en regering nu, hvis du siger, det borgerlige stemmer, der arbejder? Det kunne jeg da meget godt forestille mig. Ja, det har du ikke haft noget imod? Nej, det synes jeg da vildt. Altså, jeg har jo konstateret, at Socialdemokratiet, Moderaterne, Liberale Alliance og Konservative, de har jo flertal alene. Så hvis Venstre ikke vil, så synes jeg, at Liberale og Liberale Alliance og Konservative skal byde sig til. Ja, ja. Ideen er hermed givet videre. Ja. Rasmus Jarlov, han var ude meget kort tid efter valget og lave en, hvad skal man sige, en kæmpe tilståelsessag på at sige, at det var, at det der er noget, der er gået virkelig galt for de konservative, det er, at der er ikke nogen, partiet ikke har været i stand til at signalere over for borgerlige vælgere, at konservativ faktisk er et grønt parti. Ja, det er helt rigtigt. Altså, man har lagt alt for lidt vægt på klimaet. Eksternt, det er jo, altså internt er det jo noget, der debatteres meget, og det konservative Folkeparti har jo et fantastisk klimaprogram, men man har bare ikke markedsført det. I hvert fald ikke i tilstrækkelig grad, og så er det klart, så er det druknet i hele topskattediskussionen. Altså, problemet er, at partiet åbnede en flanke, som var nemt for Socialdemokratiet og andre at angribe. Og det vil sige, at alle de andre gode punkter, partiet havde, de blev jo slet ikke fremhævet i valgkampen. Der, jeg hørte en analytiker, der fortalte her forleden dag, at det Socialdemokraterne gjorde den her valgkamp, de førte jo bare en ganske almindelig Lee Atwater-kampagne mod de konservative. Jeg kan godt lide at samle Lee Atwater, det var ham, der ligesom var George Bush den ældre spindoktor tilbage i valgkampen i 1988, hvor han jo stort set fik lagt demokrater ned, som de førte i starten osv. Så det er sådan bare det der billede. Og lidt er der jo om det. Altså, de angreb det, og så var der så Inger Støjberg, der sagde, at det bliver ikke til noget, og så skete der jo ikke rigtig mere. Nej, men altså, Socialdemokraterne er jo gode til at føre intelligente valgkamp. Altså, Socialdemokratiet kunne jo heller ikke starte med at føre en valgkamp med, at vi vil fordoble kontanthjælpen, selvom de måske endda gerne ville det. Fordi de ville vide, at det ville være en tabersag. De ville vide, at de ville åbne en flanke, som de ville blive angrebet på. Så der er jo ikke nogen, altså Venstre har jo også været meget forsigtige i, hvordan de skulle føre deres kampagne. Selv Liberal Alliance har jo været forsigtige. Men tror du ikke, det handler om, at der er en ledelse, som tror på, at det her er et budskab, som kerneborgerlige vælger meget gerne ville høre? Og som alt det der med, hvad midtervælger og ellers er optaget af. De var optaget af det her som et ideologisk projekt, der sparkede døren ind og virkelig satte strøm til profilen, og så vil han pabelyse op som et kæmpestort juletræ. Alle de borgerlige vælger, og så vil de strømme til. Ja. Det er vel det, der i tanken? Det kan godt være, det har været tanken, men man skal jo ligesom kigge på, hvor mange der overhovedet er ramt af topskatten. Det er måske 500.000 vælgere, og de 400.000 af dem, de betaler kun en lille smule i topskat, så for dem, altså, det kan godt være, at der er mange, der er begejstret for at få afskaffet topskatten, men det er måske et sted mellem 5-10%, vi snakker om, og de 5-10% stemmer jo ikke nødvendigvis alle konservativt, så lad os sige, at man kan få halvdelen af de vælger, jamen så er man nede på cirka 5,5%. Robert Splid, mange år et medlem af det konservative Folkeparti, i hvert fald et stykke tid lidt endnu. Det vil se. Vi glæder os til at se det næste forretningsudvalgsmøde, hvad det ender med. Tak fordi du kom. Ha' en god dag. Velkommen. Tak lige meget. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Nu skal det så handle om Europa, og det skal det, fordi vi har fået besøg af direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis. Velkommen, Lykke Friis. Du er jo fordi, at du er aktuel med den bog, vi sidder og fægter med her, nemlig Tårernes Europa. Skift. Og den handler jo om vores kontinent, sådan som det tager sig ud her nu, hvor, hvad skal vi sige, den verdensorden, der opstod, og som vi var så stolte og glade for efter Berlinmurens fald, den er forduftet. Og jeg vil egentlig bare gerne starte med at sige, fordi det var noget, der gjorde stærkt indtryk på mig, det er ret tidligt i bogen, så nævner du fire ting, som vi skal forstå om os selv lige nu. Og jeg, nummer et kan vi komme tilbage til, men jeg vil gerne læse nummer to, fordi der fik jeg det helt dårligt. Der skriver du nemlig under, og ikke altid vejen til fred, og der står der, for det andet bør 2022 have lært os, at gensidig afhængighed ikke per definition er fredskabende, og at man ikke altid kan handle sig til fred. Dette går stik imod en af grundantagelserne bag efterkrigstidens Europa, nemlig at samhandel fører til forsoning og dermed forebygger militære konflikter. Jo mere vi vikler os ind i hinanden i gensidig afhængighed, jo mere omkostningsfuldt, ja irrationelt, vil det være for andre lande at gribe til våben. Sådan var det med Tyskland og Frankrig i Kul- og Stålunionen i 1950'erne med Central- og Østeuropæerne efter den kolde krig. Der er man jo lige ved, så kommer tårerne frem, fordi jeg har siddet og fået næsten tårer i øjnene i Duisburg og kigget på det samhandel og alt det der. Og hele ideen med EU, jeg har kunnet hjælpe med at være ude og holde et plat foredrag, der hed Det Sanselige Europa. Og det var jo det. Den duer bare ikke. Jo, det kan jo godt du internt. Det kan jo godt du internt. Men pointen var jo bare, at vi på en eller anden måde troede, og vi nu Vesten og dem, der så stod i spidsen for EU, at det, der virkede internt imellem Frankrig og Tyskland og mellem Vest- og Østeuropa, at det også ville virke over for et land som Rusland. Ja. Og der er læren jo i hvert fald, at det gjorde det i hvert fald ikke. Og man må også lige have med her som fodnote, det er heller ikke sikkert, at det virker, når vi ser på Balkanlandene i øjeblikket. Der er jo virkelig ustabilitet til Kosovo og Serbien. Og det bliver vi jo nødt til at lære af, forstået på den måde, at vi ikke bare kan fortsætte den her politik med at vikle os ind i afhængighed, også når det gælder Kina. Det er jo det allervigtigste. Ja, altså det bliver nemlig endnu værre, når vi tænker på Kina, præcis, for dem har vi jo også skulle handle os til rette med. Ja, og jeg har jo selv også været minister engang, og vi stormede jo alle sammen til Kina og det grønne og frem og tilbage, der var ikke grænser, hvor vigtigt det var, og også universitetsverden, det var jo også, vi skulle med Kina og det ene og det andet. Men det er bare, nu bliver vi nødt til så og lige at trække vejret, og så tænke, okay, hvad kan vi lære den måde, vores 89 Europa sluttede på? Og en af de afgørende lærer er altså, vi bliver nødt til så ikke at lægge alle vores æg i en kurv. Jeg plæderer jo ikke i bogen for, at vi ikke skal handle med Kina mere. Det er jo ikke det, jeg siger. Men vi skal simpelthen ikke gøre det, at vi bliver så afhængige af dem på helt centrale områder, som man allerede nu kan se konturen af. Så det er opgør med handel, dusch, vandel? Ja, det kan du sige. I hvert fald, at det ikke per automatik så fører til den vandel, man gerne vil have. For det gjorde det jo netop ikke med Vladimir Putin. Putin, han synes jo sådan set, det var fint, at vi blev ved med at handle med ham. Også på et tidspunkt, hvor han jo sådan set egentlig havde vist os, at annektering af Krim, og også allerede jo så de mange mennesker, der var døde i Donbass, og jo så også Donetsk, at der ville han jo ikke bare lade sig vikle ind i noget, hvor han så tænkte, jo nu bliver jeg en fredelig type. Det gjorde han jo ikke. Han udnyttede det jo tværtimod. Det blev et tvækket svær, og det skal vi lære ikke. Men er det ikke sådan, altså det jeg så også synes, det er lidt sådan en opsang til, at hvem der har været naive, det er alle os, der troede på EU og på Europa, i vores del af EU, fordi du refererer også, altså Lennart Meri, han bliver nævnt flere gange, den her tidligere estiske præsident, og så må man tænke, jamen, altså det er jo ikke fordi, det er skortet på advarsler om, hvad for nogle røvhuller de russer er fra alle de østeuropæiske lande og de baltiske lande, og der er ikke nogen, der har hørt efter. Nej, i hvert fald ikke. Ikke nok. Nu skal vi selvfølgelig have skudt ind her, at vi ved jo heller ikke, hvornår han så besluttede sig for, han nu Putin for at så angribe. Det ved men, vi. Nej, alle de der ting. Altså. Men en af mine pointer der i bogen, det er, at det hænger jo simpelthen sammen med, lad os jo bare være ærlige, nu kan man jo godt gå rundt med ukrainske farver og hænge flaget op og det ene og det andet, men der var jo simpelthen ikke særlig mange mennesker, der interesserede sig for Ukraine. Altså, det var der jo ikke. Nej, det hed en frossen konflikt. Frossen konflikt, det hed grænselandet. Så det var meget, meget sjældent egentlig, at Ukraine og dermed også Putin rykkede helt op toppen af vores dagsorden. Det er det, jeg kalder samtidighedens forbandelse. Der var altså altid noget, der var vigtigere. Der var Grexit, eller altså undgå Grexit. Der var selvfølgelig også finanskrise, der var flygtningekrise, der var corona. Så hånden på hjertet. Man kan være ekstremt kritisk over for Angela Merkel, det mener jeg også, jeg er i bogen. Men hun var jo faktisk en af de få, som orkede den der konflikt og ringede til Putin og tog ud til Minsk og forhandlede osv., fordi det var ikke top of mind. Men altså, og du er meget kritisk over for Merkel, og hun hævder jo, at hun var sådan set godt klar over, at Putin kunne finde på at angribe Ukraine. Og ja, det har hun så set med i sin analyse helt fra starten. Ja, og det må jeg indrømme, det har virkelig givet mig stof til eftertanke, og jeg venter meget spændt på hendes memoir. Det her er jo ikke memoir, men på hendes memoir, de kommer så om 2 år, og hun er ved at skrive dem. Fordi igen, jeg synes sådan set, man må sige, hun var en af de få politikere, der rent faktisk prøvede at se, om man på en eller anden måde ikke kunne få en modus morandi, og også ligesom på en eller anden måde undgå, at det her udviklede sig til regkrig. Det lykkedes så ikke. Men det forhold, at noget ikke lykkes, er jo ikke det samme som alt var forkert, må man så også have med. Men det, jeg synes, der er det store spørgsmålstegn omkring Angela Merkel, det er præcis den pressekonference, hun så, eller det interview, hun deltager i juni måned, Brecht-teateret of all places, hvor hun så bliver spurgt omkring det her. Altså, hvad kunne hun have gjort noget anderledes? Og der siger hun, at hun var meget, meget, meget, meget overbevist om, at Putin ville angribe Ukraine. Altså 4 gange meget, det er mig væk. Meget. Det er meget og mange. Og så for hende. Og så på trods af, at hun havde den analyse, så gjorde hun jo reelt faktisk. Så gjorde hun jo ikke noget. Altså hun leverede ikke våben, det kan man simpelthen, man vil. Men hun anerkendte jo Nord Stream 2-gasledning efter annekteringen, og hun havde også det tyske forsvar for vidre. Det er jo virkelig et godt spørgsmål, hvordan hun egentlig kunne bringe sig selv og landet i den situation. Ja, og hvis man, altså, det fremgår meget tydeligt, når man læser, at det, du bliver også nødt til, altså vil sige, den store skurk i alt det her, i ikke at have, hvad skal vi sige, rettidig omhu og alt det der, det er jo tyskerne. Ja, men jeg prøver også på at forklare, hvorfor tyskerne har gjort, som de gjorde. Vi var jo inde på det her med vandel durch handel. Altså, det er jo ikke sådan, at tyskerne bare fra starten har tænkt, nu gælder det om at se, om vi kan omvende Putin. Det starter jo langt, langt før. Det starter jo tilbage i 1963. Landet er delt og alle de der ting. Ja, naturligvis. Naturligvis, siger du, men det skal man jo have med i det overordnede. Men det er klart, der hvor tyskerne, og det tror jeg virkelig er et af hovedbudskaberne, synes jeg selv, den her bog, tyskerne er udfordret, fordi at deres geheimrecept eller geheimwaffe, at det jo ikke længere dur. Og det var jo altså, at man kunne købe billig energi fra Rusland, man kunne jo så sælge et hav af varer til Kina, og så kunne man sende regningen til USA. Og det går jo ikke, forsvaret, det går jo ikke mere, og derfor er Tyskland jo nu i identitetskrise, og det betyder for os andre, at så må vi ligesom ind og løfte mere for at holde sammen på den her EU-biks. Fordi tyskerne vil have så travlt med sig selv, og hit ud af, hvad gør de nu, og hvad er læreren af alt det her, for gangen har et bevægelsekund, at de kommer til at vende blikket mere indad på et tidspunkt, hvor vi har brug for dem. Men Tyskland, det er jo dem, der plejer at sidde foran i bussen i EU, måske sammen med franskmændene og engang briterne. Ja, okay. Nej, det er måske så meget. Du var nok mere side, men de var der med, når der skulle laves nogle forhandlinger, ikke? Og laves nogle aftaler. De tog en taxa, ja. Det er klart. Men du køber i hvert fald den første del af billedet her. Absolut. Hvor, og du har, så du startede med at udgive en bog, der hed Håbets Europa for 3 år siden, og det var jo de gode gamle dage, og nu er vi her. Denne bog er jo sådan skrevet på bare rundt de 8 måneder, der er sket, at nogle siger jo, at nogle gange, så sker der en hel masse på, der sker der noget i, for 3 årtier på et år, ikke? Det var Lenin, ja. Og der er vi, ja, det var Lenin, der citerede Lenin. Åh, hvor fantastisk, man citerede Lenin. Men That's the first time. Men pointe er jo, hvor fører det hen, Lykke? Altså, har du en analyse på, når vi kommer ud på den anden ende, nu kan vi jo håbe på, at der kommer fredsforhandlinger snart. Det må man bare håbe på, at der sker. Jeg siger ikke, det sker i morgen, vel? Men hvad er der så på den anden side? Ja, altså pointen med bogen er jo netop ikke at besvare det spørgsmål, for det kan man ikke på nuværende tidspunkt. Der siger jeg rullet nu. Der er nogle mellemregninger. Jeg skal nok komme til noget. Altså, pointen med den her bog har været at sige, hvordan sluttede 1989 Europaet. Og især også erkende, at nu er det her håbets Europa slut, og især også erkende, at vi jo så står overfor, med et fint begreb, en permakrise, så det er jo ikke kun én krise, forstået på den måde, at hvis Putin han er væk, så går vi tilbage til de gode gamle dage. Nej, så vil vi stadigvæk have jo et Kina, der i den grad udfordrer os. Vi vil også have et USA, der med alt sandsynet vender ryggen til, skulderen til Europa. Vi vil have et Ungarn, et Polen, der jo så også er begyndt at sætte spørgsmålstegn med magtens tredeling, og jo også et Balkan, der er ustabilt, bare for at nævne nogle af de afgørende ting. Så det her, det er, hvordan det sluttede. Det er ikke, hvor det ender med Tårnes Europa. Tårnes Europa er jo så en mellemfase. Og det er jo vigtigt, kan man sige, fordi hvis man havde skrevet en bog 8 måneder efter 2. verdenskrig var startet, så man ikke kunne forudsige, at vi får Marshall-hjælpen, og Tyskland bliver det. Det er jo fuldstændig urealistisk. Men man kan jo netop gå ned, som du startede, jo så Steno, med at se på, hvad kan vi lære af det? Hvad er det, der bliver det afgørende? Hvad er det, der kommer til at føre frem til de vigtige mellemregninger? Og det er jo præcis det der med at lære af, at vi ikke må gøre os for. Og det betyder jo så, at globalisterne tog fejl, og dem, der måske var lidt mere nationale orienterede, de fik ret. Nej, jeg ved ikke, om det ligger i globalisering, at man skal pansætte sig selv og handle ekstremt meget med et land. Det er vel klogt nok, og man kan godt være tilhænger af globalisering, og så tænke, okay, ikke alle æg i en kurv, og derfor, nu skal jeg ikke forsvare Olaf Scholz, den tyske kansler, og hans Kina-rejse, men han tog trods alt også til Japan, han tager også til Indonesien osv., så han prøver på en eller anden måde så ikke at lægge alle æg i en kurv. Og så skal vi lære også af det her. Den første, nu sprang du så over, den første lærer, og det er jo, at kimen til Tårnes Europa lå jo allerede i 1989 i Håbets Europa, fordi Putin sad jo ikke og jublede her for 33 år siden. Han sad jo nærmest og græd. Og når man ser på hans historik, så kan man jo tydeligt se, at det er en imperialistisk krig, han er gang i. Så derfor kan man jo ikke trække ham hen til en anden forhandlingsbord nu og sige, nu skal du gå på kompromis. Det vil han jo ikke, og det skal vi lære af, og derfor er det også vores egen overlevelseskrig. Men det her, altså, hvis man nu ikke alt, altså nogle gange kan man godt sige, EU og Europa er det samme, men det er det jo ikke. Nej. Europa er et kontinent, hvor der er en hel del lande, for eksempel Ukraine, der ikke er medlem. Ja, og det har vi også lært. Ja, ja at, men, og så hvis man ser på det EU, som vi tre, der er herinde, sådan er ret begejstrede for, men det er jo et meget, meget, meget porøst projekt lige nu. Ja. Og hvad stiller man op? Hvem skal vi, altså, fordi går det politiske projekt ud på at fastholde stumperne af den der efter Berlinmuren verdensorden? Eller hvad er det? Eller skal man have et voldsomt kynisk, militaristisk EU? Eller hvad er det? Hvad er vejen frem? Nej, altså man kan sige, at vejen frem er at erkende, at det nu i højere grad bliver et geopolitisk EU, vi står overfor. Ja. Altså et EU, hvor man så ikke sidder og fitter med detaljer ned i arbejdsmiljøregler og hvordan man kunne starte med at smide Ungarn ud. Ja, ja, men for hensyn til Ukraine, det er jo super afgørende for forståelsen nu, at det er jo det gælder om. Det gælder om at stabilisere Ukraine. Det kan man kun gøre inden for den europæiske union. Tilsvarende med Balkan, Hvis vi har erkendt, at vi ikke bare kan handle os til fred der heller og komme med alle mulige gulerødder, så bliver vi også nødt til at optage de lande. Og derfor står vi jo nu over for et EU 36. Altså et EU med 36 lande, det er godt nok vildt. Mm. Og så har vi så i Danmark debat gået på, uha, nej, vi må endelig ikke ændre på noget som helst. Det er jo ikke særlig populært, det der hele. Nej. Og det er jo ikke kun i Danmark, det skal vi jo lige være. Ja, selvfølgelig, det rykker jo fuldstændig på magtbalancerne. Jamen er det ikke sådan, at man må sige, nu er vi nået hen til, at nu skal der altså nogle andre boller på, så skal man ikke acceptere, at sådan en som Viktor Orbán, han kører sådan en fuldstændig ren Putin, altså sådan, vi skal bare handle her, og vi skider på alt. Enig. Men der har du så bare også et klas i den mellemperiode, vi befinder os i, mellem, at det nu er mere fokus på værdipolitik, men sådan set også på realpolitik. For hvis du gør, som du siger, ud med ham, jamen så nedlægger han jo veto over for alt, for vi ikke bare lige strider ham ud i henhold til EU-traktaten, og så står vi så bare med et totalt fastlåst samarbejde på et tidspunkt, hvor vi har brug for at stå sammen over for Putin. Så det er jo bare et eksempel af dilemmaer, vi har. Vi er jo også dilemmaer i øjeblikket med, vi taler så meget om værdier, og nogen vil ikke tage til Katar og VM i fodbold, men samtidig så ser man jo den ene minister efter den anden piske ned til Katar for at købe olie og gas. Og det er, fordi vi lige pt. Er den der periode, hvor både værdipolitikken og realpolitikken får en renaissance. Men tilbage til dit spørgsmål, det afgørende er nu at erkende, det er en anden tid, så derfor bliver vi nødt til at få et større EU. Det er udvidelse, som mange af os sådan set egentlig havde glemt. Det kommer til at komme helt op på toppen af EU's dagsorden. Og så er det også et EU, som simpelthen bliver nødt til så også i fællesskab at forsvare sine interesser. For eksempel over for Kina, men jo nogle gange også over for USA. Jamen, hvem siger det af EU's ledere, som du sidder og siger her nu? Det vil jeg nu sige. Det synes jeg nu sådan set, at Emmanuel Macron for eksempel, altså han har jo startet den her debat for lang tid siden. Men han er jo ikke sådan, hvad skal vi sige, den, der har den store opbakning ud, ikke engang i sit eget land. Nej, men det er jo også derfor, tårernes Europa, at vi ved jo reelt ikke, hvor det ender. Og man må også sige, at vi står virkelig nu over for en udfordrende vinter. Ikke kun den her, men måske nok særligt den, der kommer efter. Indtil videre, det beskriver jeg jo så også. Så har det været samlingens Europa. Vi har formået de her 8 måneder at holde mere sammen. Vi er nu som EU som sådan, og skulder ved skulder med Ukraine. Men nu kan man jo se, nu kommer sprækkerne jo. Du har nævnt Viktor Orbán allerede i Ungarn. Man kan nævne, i Tjekkiet har der været flere store demonstrationer imod sanktioner. Det har der jo så også i det gamle Østtyskland. Du nævnte det franske valg indirekte, men han jo ikke står så prangende, Macron. Det er svært at vinde valg. Der er Mette Frederiksen faktisk en undtagelse, vi ser på det på europæisk plan. Og nu skal de ud og forklare, samtidig med inflation, samtidig med høje energipriser osv., at vi bliver nødt til at holde fast. Med hensyn til et land, og igen lad os være ærlige, det er jo ikke kun os, der ikke har diskuteret Ukraine. Det havde man i Polen, der blev man altid skældt ud, når man var i Polen, så ikke man sagde, at Ukraine skulle ind i EU nærmest. Men resten af EU, det var jo altså ingen gang grænseland. Det lå så langt væk, som et dårligt forhold til det. Nu er energipriserne på vej ned. Det hjælper jo selvfølgelig lidt på det her nu. Det er vinter, ja. Ja, den her vinter, men altså, vi har jo et år at forberede os på, hvis det når så langt. Spørgsmålet er jo, om russerne, de krigsmaskiner, om den kan holde helt over til, det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved. Det går i hvert fald ikke så godt for dem i øjeblikket. Men det, du ligesom også siger, det er, kan jeg forstå, det er jo det her med, skal EU fungere på samme måde, som det har gjort hidtil, hvor næsten alle lande arbejder på alle områder, der er en traktat, der dækker det hele, skal man gå over til det der two tires Europa, hvor der er nogle kernelande, det er der jo på euroområdet selvfølgelig, og så må nogen sakke bagud, det vil sige, at man kan være A, B og C medlemmer i EU, og lidt afhængig af, hvor meget man har lyst til at lade sig integrere. Og her i landet har jeg indtryk af, at der er sådan nogenlunde konsensus om, at man ikke skal integrere sig meget mere. Ja, og men der var jo også lidt en dansk tegnvente med folkeafstemningen og med forsvarsforbeholdet. Så det kan man jo ikke nødvendigvis bare sige, at det vil vi vil ikke rykke lidt tættere på nogen områder i hvert fald. Det ser vi i hvert fald på forsvarsområdet. Men ja, altså jeg har svært ved at forestille mig, at det EU, vi får med 36 lande, kan være et, hvor alle står på rette række. Der vil du se en øget fleksibel integration, for at nu bruge fagudtrykket. Og ja, du vil også se et udskillingsløb imellem nogle lande. Traktatændringer? Det kan være, ja, altså, rent banalt er det jo sådan, når man optager et land, så ændrer man traktaten. Så bliver man nødt til at se på, skal de have en kommissær, skal de ikke have en kommissær. Så på den måde, så får vi en åbning af det. Og vi skal i hvert fald ikke fra dansk side starte med at sige, det vil vi slet ikke være med til. Fordi, hvordan mener vi så, at det EU, hvor der står, som fungerer i dag meget langsomligt på nogle områder, hvordan skal det kunne fungere med 36 lande? Altså, det er jo helt vildt. Altså, det er jo, og så vil det jo også ske, hvis Ukraine skal have lige så mange stemmer som et land som Tyskland osv., så får du også nogle magtfordelinger. Og derfor er de land, vi også skal virkelig fra dansk side sørge for at have et meget tættere forhold til, selvom det er svært på grund af deres problemer også med retsstaten, det er jo Polen. Altså, Polen bliver virkelig en central spiller i den europæiske union på det tidspunkt allerede i dag, men også når Ukraine bliver optaget i den europæiske union. Lykke Friis, tusind tak, fordi du kom her og talte om din nye bog, Tårernes Europa. Og jeg skal lige fortælle, at den er udkommet på forlaget 28B, og den er jo allerede i handel, og man kan gå ud og købe den osv. Ja, den er udkommet fredags, ja. Så skal vi jo i gang med at tale om fidusbamsen, og jeg ved, Torben, du har jo et godt bud, så lad os, skal du ikke bare springe til det? Jeg har faktisk et interessant bud, fordi det er en person, jeg ikke kender, men det skal der i hvert fald ikke afholde nogen. Det er en translatør, det er meget forpligtende navn, der hedder Christian Winther. Christian Winther, hverken digteren eller ham fra Washington, men en translatør, og han har i information i denne her uge, når faktisk i går, 9. november, en voldsom vild dato, både krystalnat og murens fald og alt muligt. Han har begået en kronik, der hedder "Den yderste venstrefløj tør ikke tale om homofobi i islam. Det er et svigt af LGBT+." Mm. Og han starter med at skrive, citerer, "Kristne fundamentalister kan gå af helvede til", skrev Enhedslisten Søren Søndergaard, da det kom frem, at en færøsk toppolitiker ikke ville pege på Søren Pape Poulsen som statsminister, fordi han er homoseksuel. Og så går Christian Winther ellers i gang med at sige, hold da kæft en gratis omgang, når man tænker på, at Enhedslisten jo i enhver sammenhæng forsvarer islamiske kulturer, islamiske synspunkter, som og er klar med til at trække racismekortet, hvis man forholder sig kritisk til det. Og enhver ved, også via undersøgelser, at muslimer i Danmark er der en udbredt homofobi, og der er et meget stort andel af disse mennesker, som simpelthen går ind for dødsstraf. Og så må jeg sige, det er lidt sindssygt langt ude, at sådan en som Søren Søndergaard går efter de kristne fundamentalister. For eksempel i Danmark, jeg tror, man skal nærmest, altså hvis man kan komme over 5 eller 10, så er det vel højden. Og man må sige, det er et utroligt hykleri, som Enhedslisten og den yderste venstrefløj præsterer på det her. Og der har denne her translatør i hvert fald lavet et pænt stykke arbejde ved at skrive den her kronik, hvor der også er nogle fuldstændig groteske citater, fordi man kan sige, sekretariatschef for LGBT+ Danmark, Susanne Brander Jespersen, hun skulle forholde sig til homofobi i islam i forbindelse med, at der i Norge havde været en terroraktion, hvor der simpelthen er to mennesker, der bliver dræbt i forbindelse med et angreb på en natklub. Og det mener hun så, at det er jo, var jo et islamisk overgreb mod homoseksuelle. Og der siger det her kvindemenneske, det er ikke sort-hvidt, så jeg kan hverken svare eller ja eller nej, om islam, om homofobi er meget typisk i muslimske kreds. Det synes jeg er fantastisk, og det synes jeg er meget, meget dejligt, at ham her, translatør Christian Winther, skriver en kronik lige præcis i det dagblad, hvor alle kunderne til den politik findes. Altså information, ja. Information. Ja, jeg synes, det er... Så han er hermed nomineret? Ja, udmærket. Jeg så sat fokus på Enhedslisten, De Frie Grønne og LGBT+-organisationerne... Det er det røde hykleri, aller værste. Ja, altså... Man kan godt få øje på det hos dem, som jo ikke render rundt og flipper ud og er voldelige. Dem kan man godt finde ud af at kritisere. Men når det gælder de andre, så ser man kun minoriteter, der er undertrykt. Ja. Man ser ikke det andet. Det er ikke nogen ny problemstilling. Nej, det er ikke nogen nye, men det er meget, udmærket. Og nu er vi lige sluppet af med Frie Grønne og Sikandar Siddiqs dobbeltmoral. Hvis jeg lige må have ord med den, altså Sikandar Siddiq, han mente jo, at der var jo sådan en befolkningsgruppe, som jo ikke kom frem i meningsmålingerne. Ja. Og så kiggede jeg faktisk på tallene her forleden der, og det ser faktisk ud som om, at han er faktisk blevet overvurderet i meningsmålingerne i forhold til valgresultatet. Så hvordan det hænger sammen, de der folk, der åbenbart har bildt ham ind, at de ville stemme på partiet, at de var ikke talrige nok. Man kunne i hvert fald ikke se det i meningsmålingerne. Meningsmålingerne holdt egentlig meget godt. De overvurderede faktisk Frie Grønne, så... Og han var ikke i nærheden af at komme ind. Og må ikke, vi har hørt det sidste. Der onde tunger siger, ja, der var åbenbart ikke pakistanske klanmedlemmer nok til at stemme på Frie Grønne. Det er den onde, men det er onde også udlægning. Det er det vildeste paradoks, der findes. Det var Frie Grønne. Men lad os glemme dem, ja. Og så komme videre til noget... Men vi skal måske lige sige til lytterne, at hvis de har et bedre bud, så hører vi da gerne fra det. Vi kan se, der er i hvert fald både Mogens Havnsø Pedersen og Claus Overgaard Nielsen. Birgitte Steno, hun har ikke taleret. Nå, men hun har skrevet noget her. Nå. Claus Hunderup, de synes, det er et godt bud. Det var bare det, jeg ville sige. Godt, men jeg ved ikke, om det er bamsemateriale, det her, men jeg synes, at der er jo en som jeg, og det er bare min meget personlige mening, men de her tre professorer, der har skrevet en rapport på eget initiativ, som siger, der er ikke grundlag for at føre en rigsret mod Mette Frederiksen. Ja, det er jo juridiske professorer. Det er ikke bare... Nej, det er ikke Vincent Hendricks. Det er indimellem, så ser man, at der er professorer i alt muligt andet, som udtaler sig om... det burde jeg selvfølgelig have autoritet om politik. Men jeg synes faktisk, det er ret interessant på den måde at se. Jeg tror, at det faktisk er, at det godt kan bruges til at presse lidt på Lars Løkke og Franciska Rosenkilde og dem, der er midt i regeringsforhandlinger, vil have den her undersøgelse, fordi det gik de til valg på. Så kan de sige, jamen altså, du kan altid finde, og det ved jeg, Anna Libak sad i TV2 News i går og kendte en anden juridisk professor, som har nogle andre holdninger til det her, så det kan man. Men jeg tænker bare, det er måske mig egentlig meget godt at få lukket det der spørgsmål, fordi at jeg tror også, at valgets tale og Mette Frederiksens gode valgresultat, det var et signal fra vælgerne om, at det der, det gider vi altså men, ikke mere. Så hvis man spurgte Alex Van Opslark, Rasmus Jarlov, Pernille Vermund, Morten Messerschmidt og også folk i Venstre og sådan noget, så var det jo nærmest det vigtigste spørgsmål. Der var slet ikke noget til at komme udenom. Det var nærmest helt sikkert, at der kom en rigsret. De havde ovenkøbet stemt for borgerforslag. Men valget er tabt. Ja, det synes jeg er meget skarpt set, Torben Steno. Det er helt enig i. Men man kan jo godt fortsætte det her. Men jeg synes jo, det her lever på en måde. Det lever på den måde, at Alternativet, de flinke mennesker, ja, ved at omgøre Rosenkildes forsøg på at komme ud omkring de her ting og skabe opbakning til Mette Frederiksen, så starter der jo så en halv shitstorm, vil jeg sige. Ja. Blandt andet vores gamle veninde på 24/7, Dudu, som havde stemt på Alternativet, og hun var rasende over, at man nu havde droppet det her krav. Men så skete der jo den her kuvending, vi lagde mærke til her i sidste uge, med Franciske Rosenkilde, hvor hun blev undsagt af den der gruppe, som jeg tror er temmelig mere venstreorienteret end hende selv. Og det har kun medført, at Lars Løkke nu har fået et kort at spille i forhold til regeringen, under regeringsforhandlingerne. Det er sådan, det er. Og så jeg tror, Lars Løkke, han sender en varm hilsen og tager Dudu og company med i sin aftenbøn, fordi selvfølgelig kommer der ikke nogen undersøgelse, fordi det bliver selvfølgelig forhandlet væk på et tidspunkt, og så sker indrømmelsen til Lars Løkke Rasmussen. Det er det, man har fået ud af det. Det er da fint. Og da jeg sådan... politisk noget mere enige med Lars Løkke, end jeg med Mette Frederiksen, så kan jeg jo faktisk ikke lade være med at grine. Altså, det må jeg sige. Det kan jeg faktisk ikke. Men så har vi da fået det afklaret. Altså, der kommer ikke nogen undersøgelse, og hvad skal man sige, altså århundredes bedste politiske kortspiller, Lars Løkke, har fået endnu et kort. Ja. Og han skal nok forsøge nok forstå at bruge det kort. Det tror jeg ikke, der er mange af lytterne, der tvivler på. Nej. Nå, men der sker jo andre spændende ting i dansk politik. Kronprins Frederik, jo, som skal være konge i Danmark, han har endnu en gang været sprogfornyende, fordi han blev spurgt om, hvordan han forholdt sig til, om han som kongelig skulle deltage i fodbold-VM i Katar. Og der siger han så noget, hverken, altså, som han jo... det er problematisk for ham at svare ja eller nej, selvom det er det spørgsmål. Han vil enormt gerne til Katar og til fodbold. Ja, fordi han støtter lige meget, hvor i verden de er, så støtter han landet. Og så slutter han, kunne hjælpe med væveriet af med at sige, at det danske fodboldvæsen, og det vil jeg sige, det ord har jeg aldrig nogensinde hørt, at vi har et fodboldvæsen, men det er jo spændende, når sproget fornyer sig. Ja, det, det danske fodboldvæsen, til, hvad er det, det er? Fordi det er jo ikke det er jo ikke en statslig institution eller en kongelig institution, ligesom skattevæsenet. DBU eller, kunne være et fodboldvæsen. Men det, der hedder det danske fodboldvæsen, har ikke, altså jeg må sige, det er lige før, jeg vil nominere Frederik for en sprogfornyelse, fordi jeg synes, det er rart at vide, at vi har et fodboldvæsen. Ja, altså, jeg så ham også, jeg ved ikke, det er det samme citat, men han har enormt svært ved at formulere følgende sætning. Vi støtter alle sammen det danske fodboldlandshold. Vi glæder os alle sammen til at følge i Katar. Men min deltagelse, det er naturligvis en regeringsbeslutning. Det er politik. Ja. Det blander mig ikke i. Men jeg støtter fodboldlandsholdet, om det bliver på lægterne nede i Katar, eller om det bliver bag tv-skærmen. Jeg støtter fodboldlandsholdet. Og det tror jeg, alle danskere gør. Tak for i dag. Tak for i dag. Men det danske fodboldvæsen, vi mangler stadigvæk at få en afklaring for det spørgsmål. Og jeg synes, altså, det er jo egentlig ret nemt også, fordi i dag er det faktisk kommet frem. Vi har jo ikke nogen regering lige, og vi har et forretningsministerium, og så tror jeg, Ane Halsbo, som er fungerende kulturminister, hun har sagt det, så længe man sidder som fungerende regering, så tager man ikke til Katar. Og dermed så synes er der... jeg heller ikke, at Frederik skal. Nej, men prøv at høre. Altså, hvis ikke han selv har forstået det, så går der en eller anden, der går ind og vækker ham i hofmarschallen eller kabinetschefen og siger, prøv at høre, kulturministeren skal ikke til Katar, så du skal heller ikke til Katar. Men så altså, du kan godt pakke kufferten ud. Frederiks dømmekraft er vel altså sådan på det højde med Søren Papes, ikke? Du bliver bare hjemme på i palæet og tænder for tv-skærm, og så inviterer du nogle venner med nogle dåseøl, og så kan du se. Så har du fri den aften. Godt. Men, men der sker jo også væsentlige ting, ikke? Altså, og der er en, altså, som, og det er Mads Bjerggaard, der har vores researcher, der mener, at Jesper Tynell skal nomineres til ugens fidusbamse for at have skrevet en bog om, altså, og man må jo sige, det er altså også langt ude, altså at man 7 år efter skandalen om udbytteskat, der bare blev hældt ud af posen, altså er faktisk, at det foregår stadigvæk. Det synes jeg er jo en fantastisk opdagelse. Ja, det er rart at vide, at man har sådan en mand som Jesper Tynell, som har vundet alle de priser, der er ved at vinde som journalist. Altså, det er jo også en helt vild historie. Fuldstændig vanvittigt. Og det kunne man også godt give en fidusbamse. Ja, det vil jeg vil sige, jeg vil godt i hvert fald nominere ham for det, selvom jeg har nomineret den. Altså, fordi det er, og det som Jesper Tynell har gravet frem her igen, det er som det der med, at vi lever i det konsekvensløse samfund. Det er, altså når det drejer sig om statsadministration og brøler og alt muligt. Men de har altså, vel ikke styr på det endnu. Altså det er jo tydeligt. Altså, det har de ikke. Det er ret bekosteligt, ikke? Jo, men altså, det er vel også kapacitetsspørgsmål, har jeg ligesom indtryk af, om de kan tjekke og kontrollere. Jo, men altså staten, hvad skal man sige, gældsstyrelsen har da kapacitet nok til at terrorisere mig for 16.000 kroner, ikke? Altså, det er også det vigtige. Det er også det, hvad, vigtigt. Hvad er vigtigt? Det er at sørge for, at der er nogle fidusmager, ikke for... for hvad hedder det her udbytteskat tilbage, som de ikke har krav på, eller om at jagte dig og ligesindede, som har haft lidt ondt i skatten på et tidspunkt. ja, det er sådan det. Altså, men altså, jeg vil gerne nominere Jesper Tunell også for det her stykke arbejde, fordi så kan vi lade lytterne være med til at afgøre, ja, om det er Der er mange, der skriver, at Tunell skal have bamser. Men Annie Hedegaard mener, at der skal gives 2 bamser den her uge. Det kunne faktisk godt gøre. Det er jo ikke altid, vi har gør det. Liggende. Det er lidt tødt, men at man giver 2 dobbelt. Men altså, det er jo sket før, sjældne gange. Det sker sjældne gange, og så vil sige, der er ikke så meget tid tilbage af den her første time. Men vi går videre med bamseriet efter pausen, ikke? Og så jeg vil sige, vi har ikke nævnt Mette Thiesen, men det er jo også fordi, er der noget nyt at sige, Anna, at det er jo en fantastisk episode, hvis man skulle lave en eller anden satireserie fra Borgen. Ikke? Jeg har skrevet i dag, og det er lidt usikker, om det er en farse eller en tragedie. Jeg tror, barometeret går nok mere over på tragedie, altså. Ham der, hendes nye kæreste, han lyder ikke som om, han er en særlig rar fyr. Og det er jo helt klart ham, der har haft problemet, og hun har tydeligvis ikke styr på ham. Og hvorfor har hun ikke det? Hvad er egentlig forklaringen på, hun ikke har styr på sådan en person, der går ind og tæver ekskæresten på Christiansborg, hvor han jo ikke har noget som helst at gøre, og hælder øl ud over folk? Nej, jeg kunne bedre forstå, hvis været en kæmpe. Jeg er meget stor kritiker af Pernille Vermund. Men jeg er meget svært ved at kritisere hende for den handling, hun har gjort. Nej, det var ligesom heller ikke andet. Hvad skulle hun egentlig ellers gøre, hun som politisk leder? Altså, det holder jo ikke. Og det er selvfølgelig trist for Mette Thiesen, men det er jo tydeligt, at hun ikke rigtig har styr på tingene. Men det er jo... Og slet ikke sit privatliv. Grotesk. Altså, ham her, gutten her, han er jo uden for rækkevidde. Og de har jo også prøvet på at løse det, det kan man jo se. Det er jo så ret vildt, at man så siger, så sidder Mette Thiesen der, så siger hun, har valget mellem at gøre sit politiske mandat relevant ved at melde sig under forældrene i et andet parti, eller så kan hun bare sidde derinde og blomstre i 4 år. Nu peger pilen faktisk mere og mere på Tunell. Vi går videre med Bamsen i næste time. Nu holder vi en lille pause, og inden vi skal efter pausen skal vi tale med den genvalgte færøske folketingsmand Sjúrður Skaale om Færøernes problematiske samarbejdspolitik med Rusland. Han er kritiker. Ja. Så kommer Weekendavisen Jesper Wind og beretter om den stigende forståelse for Putin i Tyskland. Og så skal vi tale med Rasmus Edelberg, der er landsformand for Foreningen Skole og Forældre om forældreinddragelse på landets skoler. Og så var der jo en gang, hvor vi skulle... hvor vi plejer at spille musik her i pausen. Men det er der jo desværre dekreteret forbud mod, fordi det koster mange penge, og Berlingske har ikke nogen aftale med Koda osv. Og upsiden i det her, det er, at vi bliver ikke koblet af Facebook, så der er jo altid noget, man kan glæde sig over. Ja. Men hvad skal vi sige til lytterne? Det skal være tilbage her. Vi har noget musik i en 4 Facebook minutter musik. Eller sådan noget. Godt. Vi er tilbage til 11.05. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.